قال رحمه الله سؤال 152 ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك حديث لبكيم مسلم مع أن الله سبحانه خالق كل شيء نين معنى يقول يمتوم صلى الله عليه وسلم فلعنا فمسفية ملواكك كأذكارنا دعاء ذا صالة والخير كله في يديك نخير زوت زيبو مكونو نمواكو ايوي الله خير زوت زيبو مكونو نمواكو والشر ليس إليك نشاري هاي لكيزي كواكو wewe huna shari. Tumeelewana vizuri hapo? Nini maana ya maneno pamoja ya kuwa Allah subhanahu yeye ndiye muumba wa kila kitu? Iweje tuambiwe kwamba Allah ni muumba wa kila kitu alafu huku tuambiwe yale mambo ya shari si yake yeye? Mbona kuna mgongano hapo? Tumelewana ile swali lilipo? Anasema jawab maana dhalika, maana ya neno hilo lilokuja katika hadithi, anna af'ala Allahi kullaha khairun mahd, ni kwamba matendo ya Allah azza wa jalla kullaha yote khairun mahad, yana khairi manzo mwisho. Min haithu ittisafihi biha, kwa namna ya kuwa yeye anasifika nayo hayo matendo, muda wa kuwa anasifika nayo Allah, wa suduriha anhu, na muda wa kuwa yanatoka kwake, basi yote yana khairi. وليس فيها شر بوجه, نوالا كتما تنهايو هكونا شاري قم تزام ووت, هكونا شاري كلمة يا الله. فإنها تعالى حكيم عدل, كان هكيك يا الله لتكوك حكيم نمينج وحكيمة من يكويك بيت مهلا باكي عدل موادليف ملويته. وجميع أفعاله حكمة وعدل, نما تنبيك يوت أنا ويتين ينا هكيمة نينا وادليف. يضع الأشياء مواضعها, أنا بيوك بيت مهلا باك ألا إقت بها, mahala pake panapoendana na vitu hivyo. Kama hiya maalumatun inda, kama vile hivyo vinavyoeleweka kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Nukta hiyo tumeelewana mpaka hapo? Rasmaya kwani sizini lakini lizini kama halina kazi. Tumelewa Abu Daudi hapo? Hujaelewa wapi? Wapi hujaelewa Abu Daudi? Narudia. Anasema jawab maana dhalik, maana ya hilo. Swali limekuja ni ipi maana ya kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dua anaposema wal khairu kulluhu fi yadayk, pale anapomsifia mola wake kwamba khairi zote ziko kwako na shari hazielekezwi kwako, hakuna mabaya yanayoelekezwa kwako kwamba Allah akafanya ubaya. Mbona hakumpa Abu Talib Uislamu na yeye aliyemlea bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tangu udogo wake mpaka baligh yake. Mbona kwa nini sasa shari isiwe inaelekezwa kwa Allah, kwamba shari hii yatoka kwa Allah? Pamoja ya kuwa Allah huyo subhanahu ndiye muumba wa kila kitu, na tukisema kila kitu tunasema ya kheri na ya shari. Sasa mbona hapa inasemwa shari haielekezwi kwako? Maana dhalik, maana ya jambo hilo la kusema kwamba shari haielekezwi kwa Allah wala Allah hafanyi shari, kumuua Abu Talib kwa ukafiri wake waliokufa nao na Abu Lahab ni kwa hikma yake na kwa uadilifu wake. Tukisema Allah ana hikma, kwa maana katika maana zake anaweka vitu mahala pake, amempa imani anastahiki imani, na yeye ndiye anemjua nani anastahiki imani, nani anastahiki ukafiri. Sawa, ndio maana kwa yeye ni hakimu, kwa sababu hakimu imetokamana na hikma. Na hikma wanasema ulama, maana yake wad'u shay'i fi mahallihi, kukiweka kitu mahala pake. Kwa kukafiri kauweka mahala pake kwa Abu Talib, hikma yake inasema hivyo na uadilifu wake. Tufahamiana hapo? Haya, maana dhalik, maana ya hilo, anna af'al Allah, ni kwamba matendo ya Allah azza wa jalla kullaha, yote khairun mahab, yana khairi tu. Ineno mahab ni kusema yana khairi tu, hakuna chengine. Min haithu iktisafihi biha, kwa namna ya kuwa yeye ndiye anayesifika au kwa kule kusifika yeye kwa matendo hayo, kwamba hili kalifanya Allah, basi elewa lina khairi. Wasuduriha anhu, na kwa mtazamo wa kutokea matendo hayo kwake yeye, hii latoka kwa Allah, fahamu kwamba lina kheri tupu. Walaisa fiha sharrun biwajihin, na wala hayana ubaya matendo yake, wala shari kwa wajihi wowote. Hakuna wajihi wala mtazamo fulani utakaomtia dosari Allah kwa tendo lake fulani. Fa innahu ta'ala hakimun adi, kwani yeye Allah ni mwingi wa hekima muadilifu. Wa jamiu af'alihi, na matendo yake yote Allah hikmatun wa adl, anayafanya kwa hekima na kwa uadilifu. Yadau al-ashya'a mawadhi'aha, anaviweka vitu mahala pake, alla iqata biha, mahala pake panapoendana na vitu hivyo. Kama hiya ma'lumatun inda, kama ambavyo hivyo vinaeleweka kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana fi nafsi al-maqduri min sharr, hapa sasa ama ile shari ambayo itapatikana kwa kile alichokikadiria Allah, ama shari itakayopatikana kwa kile alichokikadiria Allah. Allah kakadiria hili ambalo limekadiriwa likaleta balaa. Tumeona vizuri hapo. فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك، فمن جهة إضافته إلى العبد شره سسا إتفتتانا كتك جهة أو كتك أفان وكل نصبشة كلو جامبل نشاري وهو يوم يمينيوه. Tutaona kwa mbele kuna aya itaja Sheikh. Wama asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum. Hakuna msiba wowote, msiba wowote wa mali, wa afya, wa jaha, wa mke, wa mtoto, wa kazi, ambao utakusibuni msiba huo, basi ni kwa sababu ya yale yaliyochumwa na mikono yenu wenyewe. Kwa shari iliyonipata sio kwamba ni Allah moja kwa moja, mimi ndiye mmesababisha. Yale yanatoka kwa Allah yote yana kheri, kwamba shari inayopatikana katika lile lililokadiriwa na Allah, hilo hutokana na kuegemezwa kwa mja yeye mwenyewe. Kwa hiyo yale yanayompata katika almahali, katika mabalaa, wadhalika bima kasabat yadahu, na hayo yote ni kwa sababu ya machumo ya mikono yake. Jazaan wifaqa, ni malipo stahiki kabisa yanayoendana na machumo ya mikono yake. Shari iliyompata ni machumo ya mikono yake mwenyewe. Amegongwa na baskeli, basi kuna kosa alimkosea Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana tunaambiwa ukipatwa na masaib, misukosuko, matatizo, usikimbie kwa Allah, nimekukosea nini mimi ya Rabb? Kwani wewe ni malaika? Hal anta malakun karim? Wewe sio malaika. Na haifai kuyasema maneno hayo ya utovu wa nidhamu, maneno ya ukafiri. Nimekukosea nini mimi? Hawaja wote hawa maneno ya misiba yote yaniandama mimi. Nimeunguliwa na nyumba mimi, nimefiwa na mtoto wangu mimi, baba yangu mpaka leo auma mimi. Ya Rabbi, nimekukosea nini? Haya sio maneno. Tunaona vizuri. Kwa hiyo ikitokea jambo la kukusibu, fahamu kuna upande umekosea. Ndio maana naambiwa haraka fanya istighfar. Na hilo ambalo umepewa na Allah, pia wapendwa, uwakumbushwa. Na pia hilo ambalo unaona lina shari, linaweza likageuka likawa si la shari, lina kheri. Ni wewe mwenyewe tu. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala wabashiri as-sabirina alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wape bishara njema, ewe Muhammadi, wanaosubiri, wale wenye subra, wape bishara njema. Alladhina idha asabatuhum musiba, wale ambao pale wanapopatwa na msiba, qalu, haraka kabisa husema, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pale unapogongwa na msiba, idha asabatuhum musiba, wanasema wanazoni wa lugha, idha hiya id alfujaiya, ni ile id ya ghafla. Pale wanapopatwa na msiba, pale pale husema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hasemi maneno mengine ya kukiuka subra. Kapigwa simu na kondakta, halo bosi, salamu alaykum. Waalaikum salam. Vipi, sema kuna nini? Sababu wakiona mabosi wenye magari, namba za makondakta, basi tayari anawaza mambo mengine. Gari imeingia kwenye korongo, mafuta yamemwagika yote. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pale pale hanzi matusi, hanzi uzembe, mimi niliwaambia, mimi nilijua, mimi kadha wa kadha. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kisha naomba dua, Allahumma ajirni fi musibati, ewe Allah nipe malipo katika msiba wangu huu. Kwa msiba umepata kwa machumo ya mikono yako, lakini wakati huo huo, hii sio shari. Ukishukuru sio shari, hii ukishukuru inakuwa kheri, unawekewa malipo makubwa yasiyokuwa na hesabu. Allah anasemaje? Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Hakika si vinginevyo, wenye kufanya subira hulipwa kamili ujira wao usiokuwa na hesabu, kwa wingi yuwaffa. Kwa hiyo shari ni kwa kuinasibisha na mja mwenyewe, kwake yeye ndio huwa shari. Lakini hilo hilo ambalo limepelekea kuwa ni shari laweza likawa na malipo makubwa na kheri nyingi kabisa, ni wewe mwenyewe mja. Kwa hilo, kwa Allah hakuna mabaya. Allah anasema katika sura nyingine, dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi nnas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu ولعلهم يرجعون. Umedhihiri ufisadi, uharibifu, ukame bara la pwani. Pwani samaki hawapatikani, bara nafaka hakuna. Bima kasabat aidi nnas, hii kutopatikana kwa samaki, kutokupatikana kwa nafaka ni shari, ni kheri kwa mwanadamu, ni shari. Lakini Allah anasema amefanya hivyo, liudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu, awaadhibu, awaonjeshe kwa baadhi ya yale waliokuwa wameyatenda. Na lengo jingine Allah hapo hapo kwenye hilo jambo ambalo kwa mwanadamu ni shari, la'allahum yarji'un, huenda wakarudi kwangu, huenda wakatubu. Allah anapenda tauba, hapendi tauba? Anapenda tauba. Kwa hiyo ufisadi wa bara na pwani tunasema kwamba ni washinshari, ikiwa kwamba unawarejesha watu kwa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala na kuwakumbusha neema zake ni kheri. Kwa hiyo hakuna shari inayoelekezwa kwa nani? Kwa Allah. Shari ni kwako wewe na matendo yako. Tumeelewana vizuri? Tayeb. Wa qala ta'ala wa ma zalamnahum, na amesema Allah wala hatukuwa dhulumu, walakin kanu humu dhalimin, lakini wao wenyewe ndio waliokuwa almadhalim, sisi hatukuwa dhulumu. Allah hadhulumu mja wake, hamdhulumu mja wake. Kwa hiyo kukupa yeye kukupa ya shari ni kukudhulumu. Allah hadhulumu waja wake, lakini shari inatokamana na machumu ya mikono yako wewe, sio Allah tabaraka wa taala. Allah aliyekuongoza akakupa akili, akakupa kitabu, akakuletea na mtume. Waqala ta'ala inna allaha la yughlimu an-nasa shay'a, akasema Allah katika surati Yasin 44, hakika Allah subhanahu wa ta'ala la yughlimu an-nasa shay'a, hawadhulumu waja wake kitu chochote. Walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun, lakini wenyewe watu wanazidhulumu nafsi zao. Ndio kwamba shari haielekezwi kwa nani? Kwa Allah. Shari ni kwako wewe mwenyewe, lakini yote yanayotoka kwa Allah ni kheri mahab, matendo yake yana hikma na yana uadilifu, anaoyafanya ni kwa hikma zake na kwa uadilifu wake. Hekima waweza ukazijua au usizijue, elewa kwamba Allah yeye ni hakimu, anaweka mambo mahala pake, na Allah hamdhulumu mja. Naam. Kheri na shari kutoka kwa Allah ni makosa. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, kwenye sharrihi sema hivi, ai maana ya sharrihi, sharru al maqdur, shari ya kile kilichokadiriwa, sio kile kilichokadiriwa kwamba kina shari. Kile kilichokadiriwa kwa mwanadamu huenda kikaja kivingine, lakini muda wa kuwa chatoka kwa Allah hakina shari. Kwa hiyo khair, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, unasema wa sharri al maqdur, sio shari za Allah. Shari ya kile kilichokadiriwa, sio za Allah. Allah hana shari. طيب انا اسمع سؤال ال 153، هل للعباد قدره ومشيئه على افعالهم المضافه اليهم، على افعالهم المضافه اليهم؟ جه واجا، هل للعباد قدره ومشيئه؟ جه واجا وناو uwezo ومشيئه na matashi, ala afalihim, juu ya kutenda matendo yao, almudafati ilayhim, yanayoegemezwa kwao. Mja amekula, mja amelala, je hawa waja hawa wanao uwezo na mashia kutoka nini? Tayeb. Ah, Anasema rahimahullah jawab, naam, ndiyo, lil ibad qudratun ala a'malihim, waja wanao uwezo juu ya matendo yao wanayoyatenda, walahum mashi'atun wa irada, na wanayo matashi na matakwa, wa af'aluhum tudafu ilayhim haqiqatan, na matendo yao yanaegemezwa kwao kwa hakika, kwa uhakika wake, wa bihasabiha kullifu, na kwa uhakika huo ambao upo katika wao kutenda matendo, kullifu, wamekalifishwa na sharia. Kana kwamba anasema ndiyo maana sharia inawakalifisha. Ingekuwa hayafanyiki kwa matendo yao hayafanyiki kwa matakwa yao wala matashi yao, kwa hiyo kuwaekea sharia hawa ilikuwa ni mchezo. Wa alaiha yuthabuna, na juu ya matendo yao hayo wanaoyatenda kwa uhakika kabisa, yuthabuna, wanalipa thawabu wakitenda yanayotakikana kutendwa. Wayuaqabuna, na wanaadhibiwa wanapoacha kutenda yanayotakikana kutendwa au kutenda yasiyotakikana kutendwa, wataadhibiwa. Walam yukallifhum Allahu illa wus'ahum, na wala Allah tabaraka wa taala hakuwakalifisha waja isipokuwa kwa yale ambayo yapo katika uwezo wao. Waqad athbata lahum dhalika fil kitabi was-sunnah, na amewathibitishia hilo kwenye kitabu chake na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, wa wasafahum bihi, na amewasifu yeye wao kwa hilo. Mfano kwenye Qur'an, aya gani amewathibitishia kwamba hawakalifishi wao isipokuwa lile ambalo lipo katika uwezo wao? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Naam. Walakinnahum la yaqdiruna, lakini wao pamoja na yote haya hawataweza, illa ma aqdarahum Allahu alayhi, isipokuwa wataweza kuyatenda yale ambayo Allah kawapa uwezo wao kuyatenda. Tumeelewana hapo? Naam. Wala yashauna, na wala hawatokuwa na matashi ya chochote, illa an yasha Allah, illa baada ya kutaka Allah. Wala yafaluna illa bijalihi iyahum fa'ilin, na wala hawatotenda lolote isipokuwa baada ya yeye kuwajalia wao kuwa ni watendaji wa hilo, ndio wataweza kutenda. Kama taqaddama fi nususi al-mashi'a wal-irada wal-khalq, kama ilivyotambulia katika nususi zilizopita tulipokuwa tukizungumzia mashi'a ya Allah tabarak wa ta'ala, wal-irada na matakwa ya Allah, wal-khalq na uumbaji, wa aya ambazo kwamba tumemaliza hapo kusoma. Fakama lam yujidu anfusahum, basi kama vile ambavyo wao hawakuweza kuzipatikanisha nafsi zao, lam yujidu af'alahum, hawakuweza kupatikanisha matendo yao, fakudratuhum, hivyo uwezo wao waja, wa mashi'atuhum wa iradatuhum, na mashia yao matashi na matakwa yao, wa af'aluhum, na matendo yao, tabi'atun liqudratihi, yako chini ya uwezo wa Allah tabarak wa ta'ala, yanafuata uwezo wa Allah, wa mashiatihi na matashi yake, wa iradatihi na matakwa yake, wa fi'lihi na matendo yake, idh huwa khaliquhum, kwa sababu yeye Allah ndiye aliyewaumba, wa khaliqu qudratihim, na ndiye aliyeumba uwezo wao, wa iradatihim na matakwa yao, wa mashiatihim na matashi yao, wa af'alihim na matendo yao. وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله نوال السيقوان مشيئة ياو ومعنى متاش وإرادتهم نما تقوى ياو نوزوا نما تندو ياو هي هايو ndiyo yale matashi yenyewe ya Allah ainu mashiatillah ndiyo matashi yenyewe ya Allah na ndiyo matakwa yake Allah na ndiyo uwezo wake Allah na ndiyo matendo yake Allah kama laisu hum iyahu kama vile ambavyo wao sio yeye kadhalika uwezo wao kadhalika mashia yao kadhalika matakwa yao kama ambavyo wao si Allah كذلك هايو متشياو سيو متشيا الله كذلك إرادة ياو سيو إرادة يا الله سمعونا بزوريا طيب تعالى الله عن ذلك الله أن تكوكا نجمبهينو الله إيه سيكي أمبي كن يومي نعرف تكيدي بعد يواتو كتك مقوتي مقوتيهو ينو جنسيبنا وإسلام mapote kina ibn arabi kina ibn arabi na kina ibn sabiin na kina ibn al-farid na kina halaj na wengineo wanaosema kwamba wewe allah yuko ndani yako wewe allah yuko ndani yako na mfano maneno yao kama hayo بل افعالهم المخلوقه لله بل متندوا واجه يمهمبا الله قائمه بهم يمواسماميه واو ونيوه لائقه بهم يناندانا نا واو ونيوه مضافه اليهم ينايجمزوا كواو ونيوه حقيقه كواو حقيقه تكيمونا فلان ياكل تنسمى محمد ياكل فتسمى كما الله قال محمد بي ياكل tumelinasibisha tendo kwa Muhammad na tumethibitisha uhakika wa ulaji huyu kala wallahu qa'il al-haqiqa mtendaji aliyempa uwezo huyu ni Allah tabarak wa taala wa ila wangapi ambao wanataka kuinua mkono wale wanashindwa nani aliyempa nguvu huyu ya kuweza kumega tonge kutia kwa mchuzi akala ni Allah tabarak wa taala ndio maana wallahu fa'il haqiqa wal 'abdu munfa'il haqiqa na mja huyu ni mtendewa mfanywaji ili yeye aweze kufanya hilo munfa'il wallahu hadin haqiqa na Allah ndiye muongozaji anayewaongoza waja wake kwa uhakika wal 'abdu muhtadin haqiqa na mja ndiye aliyoongokewa kwa uhakika walihadha adhafa kila min alfi'lain ila man qama bihi ndio maana adhafa kila min alfi'lain ameegemeza matendo yote mawili ila man qama bihi ameegemeza kwa yule ambaye kwamba ameyasimamia faqala ta'ala Allah akasema man yahdillahu yeyote yule atakayeongozwa na Allah fa huwa almuhtadi bas huyo ndiye aliyoongoka kwa hiyo wewe umeongoka lakini baada ya kuwa nani kakuongoza ni Allah tabarak wa taala faidhafatu alhidaya ila Allah haqiqatan hivyo kuiegemeza hidaya kwa Allah ni kwa uhakika kwamba hidaya yatoka kwa Allah wa idhafatu alihtida ila alabd haqiqa na kuegemeza kule kuongoka kwa mja ni kwa uhakika kwamba mja mwenyewe kaongoka fakama laysa alhadi huwa ainu almuhtadi kama vile ambavyo ilivyo siyemu alhadi kama laysa alhadi kama vile ambavyo laysa alhadi ndio muongozaji fakama laysa alhadi huwa ainu almuhtadi kama vile ambavyo hakuwa muongozaji kuwa ni yule anayeongozeka fakadhalika laysa alhidayah hiya ainu alihtidaa vivyo hivyo hidayah sio kuongoka hidayah ni Allah kuongoka ni kwa mja وكذلك يضل الله من يشاء حقيقه كذلك الله مقتز ان امتك ان امتك هو حقيقه كبيسا وذلك العبد يكون ضالا حقيقه وهذا امجا ان يكون مقتز هو حقيقه وكذلك جميع تصرف الله في عباده لذلك هذا matendo yote ya Allah kwa waja wake. Faman adhafa al-fi'l wal-infi'ala ila al-'abd atakayegemeza kitendo. Sasa Kiswahili si nisimeje, Kiswahili kidogo, Kiarabu kipana. Faman adhafa al-fi'l wal-infi'al, kuna fi'l na infi'al. Fi'l ni kitendo, infi'al kule kutendeka. Sawa, mimi nakuamrisha, amri ni fi'l, wewe unaamurika kwangu mimi, hii ndio infi'al. Hii ni fi'l, hiyo infi'al, elewa hivi. Sawa, nakuchekesha wewe, wacheka, umecheka baada ya kuchekeshwa. Kuchekeshwa kwako ukacheka ni infi'al, mchekeshaji ametoa fi'l kwako, kumepatikana infi'al. Sawa. Faman adhafa al-fi'la wal-infi'ala, atakayegemeza fi'l na infi'al kwa mja, kwamba yote anayofanya huyu mja, fi'l hidaya ni mja, ihtida ni mja, ndio kusudio lake hili, fi'l na infi'al, hidaya na al-ihtida. Sawa. Faqad kafar, atakuwa amekufuru mtu huyo, kamuondolea Allah uwezo wake kwa mja wake. Wa man adhafahu ila Allah kafar, na atakayegemeza vyote viwili hivi kwa Allah, kwamba hidayah ni yake, ihtida ni ya Allah, pia ni kufuru, ni kafir. Tumeelewana hapo? Wa man adhafa al-fi'la ila al-khaliq, na atakayegemeza kitendo kwa muumba, wal infi'ala, na infi'ali kwa makhluki, kwa muumbwa, kwa mja, kilahuma haqiqa, yote atayegemeza kwa uhakika wake, kwamba hidayah ni ya Allah ndiye anayeongoza, ihtida kule kuongokewa ni kwa mja, ndio maana ya fi'l na infi'al. Wa man adhafa al-fi'la ila al-khaliq, na atakayegemeza fi'l kwa muumba, wal infi'ala ila al-makhluq, na atakayegemeza infi'al, ihtida, infi'al ala wazn ihtida, atakayegemeza infi'al kwa makhluq, kilahuma haqiqa, akasema fi'l ya Allah ni haqiqa na infi'al ya mja ni haqiqa, fa huwa al-mu'minu haqiqa, yeye ndiye mu'min wa haqiqa. Haya masomo yanaendana kidogo na si semeje, kuelewa kwake mpaka yatole mifano kama hii tuliyotoa, mahali shahid au jumla ya haya maneno. Anataka kusema Sheikh kwamba waja wana matendo yao, wana matakwa yao, wana matashi yao. Kinyume chake, bila kusema hivyo, tutasema kwamba mja amelazimishwa na Allah kutenda maovu ambayo hayakuwa katika khiari yake wala uwezo wake wala matashi yake. Kwa hiyo watu wenye itikadi hii ni wale wanasema kwamba Allah amewadhulumu waja wake, yeye ndiye kaumba maasi na yeye ndiye kamkadiria huyu ayafanye haya maasi, alafu anakuja kumwadhibu siku ya kiyama. Kwa nini amwadhibu? Wakatoa mifano ya mashairi yao, wakasema ni sawasawa hivi na mtu kumfunga kamba kwenye mikono, ukamfunga kamba miguuni, alafu ukamtosa kwenye bahari, alafu ukamwambia ole wako uroe, ole wako uroe. Sasa bila ya kuitakidi itikadi hii, utaingia kwenye itikadi hii ya batili katika mja na vitendo vyake anavyovifanya. Je, vitendo vile amelazimishwa na Allah au yeye mwenyewe ana khiari ya kufanya au kutokufanya? Ana irada yake au hana irada? Ana matakwa yake hana matakwa? Ana mashia hana mashia? Ana uwezo au hana uwezo? Sisi tunasema mja ana uwezo wake, mja ana matashi yake, mja ana matakwa yake, ndio maana na maamuzi yake. Ndio maana ukaambiwa kuna kazi hii hapa, mshahara wake milioni kumi, hii hapa mshahara wake milioni saba. Unakwenda wapi? Kwenye mshahara wa milioni kumi. Nini maana yake? Una matakwa, una mashia, una irada. Sasa kusema kwamba mja anapofanya jambo ni mujbar, amelazimishwa na Allah tabarak wa taala, ukisema amelazimishwa na Allah, ina maana kwamba Allah atakwenda kumwadhibu kwa dhulma, na hilo sio ambalo wanalitakidi Ahlusunna wal Jamaa. Kwa hiyo achana yeye na wale wanaosema alqahu fil yam maktufa thumma qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma', amemtupa katika maji hali ya kuwa amemfunga mikono na miguu, kisha akamwambia ole wako uroe kwenye maji hayo. tunasema kwamba mja ana matashi yake, pamoja kwamba hayo matashi yake yanakuja baada ya matashi ya Allah tabaraka wa taala, yanakuja baada ya kudra ya Allah tabaraka wa taala, yanakuja baada ya mashia ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo yeye ana matashi yake ya hakika, na Allah naye ana fiil, yeye ana infiali. Wallahu a'lam. Ambaye hajaelewa anakusalia mwisho aulize. Mtu sijaondoka hapa na itikadi mbaya. Natoshia swali hilo la 153. Ambaye hajaelewa swali la mwisho aulize. Hakuna. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.